gittin yârim gelmedi. Budur beni bitiren, budur beni bitiren. Kumralım güzelim aman yandım vallahi. Kumralım güzelim aman yandım vallahi. Seversen mektup yolla, seversen mektup yolla. Ay doğar ayan beyan, ay doğar ayan beyan. Yoluna girdim yayan, yoluna girdim yayan. Gül yüzlüm yeşil gözlüm, gül yüzlüm kömür gözlüm. Yanına geldim uyan, yanına geldim uyan. Kumralım güzelim aman yandım vallahi. Kumralım güzelim aman yandım vallahi. Sev.